कहाँ के पथिर गहा किन है गमरुआ आरे कहाँ के पथिर गहा किन है गमरुआ किन है गमरुआ किन है गमरुआ किन है गमरुआ आरे कहाँ के पथिर गहा कौन गाव कौन ठाव कौन गाव कौन ठाव कौन गाव कौन ठाव के बासी राम के कारण तुम के कारण तुम के कारण तुम के कारण तुम के पति है उत्तर दिशा उत्तर दिशा एक नगर अयोध्या उत्तर दिशा एक नगर अयोध्या राजा दशरथ रूप आई है भवनुवा उन्हीं के हम उन्हीं के हम दोनों कुबरुवा उन्हीं के हम दोनों कुबरुवा माता के वचन सुने माता के वचन सुने ये जो है भवनुवा राम वधु राम वधु पूछत पुनतिया से कौन से प्रीतम कौन से प्रीतम कौन से प्रीतम कौन से देवरुवा सिया मुस्काई सिया मुस्काई बोलत मुनुवानी सब रोस पीतम गोर से निवनवाने पति गत है तुलसीदास प्रभु आस चरणन की मेरा मन हार दीनो जानकी नमनवा पति का